letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 17. Trwa audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Podejrzany o gwałt i zabójstwo nastolatki w Miłoszycach zostaje za kratami. Szpital Wojewódzki w Rybniku nie wyklucza ewakuacji pacjentów. Sytuacja pogarsza się w związku ze strajkiem. Trwają kolejne rozmowy stron konfliktu. Domowej roboty ładunki wybuchowe w paczkach wysłanych do Hillary Clinton i Baracka Obamy. Norbert B. najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami, zdecydował sąd. To on w 97 roku w Miłoszycach koło Wrocławia miał według najnowszych ustaleń prokuratury brutalnie zgwałcić, a potem zamordować 15-letnią Małgorzatę. Przypomnijmy, że za te zbrodnie został niesłusznie skazany Tomasz Komenda, który w więzieniu przesiedział 18 lat. Norbert B. w chwili, gdy doszło do tragedii, miał 19 lat, był ochroniarzem w dyskotece, w której bawiła się nastolatka. Dziś, jak podają lokalne media, jest zawodowym strażakiem. Ma 40 lat. Obrona chciała, żeby wyszedł na wolność, a na sądowej sali był Piotr Kaszubara. Mimo niekorzystnego orzeczenia sądu, z sali bardziej zadowolona wychodziła obrona Norberta B. niż prokuratura. Sąd nie przychylił się ani do zażalenia obrońcy, ani nie uwzględnił zażalenia prokuratury. Mówi prokurator Tomasz Krzysiewicz. Mam wrażenie, jak gdyby sąd w ogóle nie pochylił się nad problemem. Sąd uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów, ale jednocześnie zobowiązał oskarżycieli do dalszego zbierania materiału dowodowego, mówi sędzia Marek Poteralski. Prokurator musi tą wersję śledczą udowodnić materiałem dowodowym. Norbert B. nie przyznaje się do żadnego z zarzucanych mu czynów, dodaje jego mecenas Renata Kopczyk. Nie, drodzy Państwo, nie przyznaje się do winy i do żadnego z zarzucanych mu czynów. Prokuratura informuje, że akt oskarżenia w tej sprawie będzie gotowy za kilka miesięcy. Policja zatrzymała Norberta B. pod koniec września. Udało się to po tym, jak przesłuchano wszystkich mieszkających w Miłoszycach i w okolicy mężczyzn, którzy w chwili popełnienia zbrodni mieli ukończone 15 lat. Pobrano od nich próbki do badań genetycznych. W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach trwają rozmowy protestujących pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Rybniku z dyrekcją placówki. Strajk trwa od tygodnia, biorą w nim udział i lekarze, i pielęgniarki, i inni pracownicy domagają się wyższych pensji. Szpital działa w systemie ostrego dyżuru. Realizowane są tylko zabiegi ratujące życie. Sytuację bardzo pogarsza także strajk w szpitalnej aptece. Zaczyna brakować leków, między innymi dla pacjentów chorych na raka. Rzecznik placówki Michał Siero nie wyklucza, że konieczna będzie ewakuacja pacjentów i apeluje. Do załogi, do strajkujących o to, żeby no przynajmniej zmienić formę protestu, jeśli nie w całości, to przynajmniej w części dotyczącej apteki, po to, by można było dalej te leki podawać. Jeszcze przez najbliższe 2 dni powinniśmy dać radę, natomiast no, jeśli tu się nic nie wydarzy, będziemy podejmować decyzje związane być może z ewakuacją pacjentów, ale mówię, tu jeszcze żadne decyzje nie zapadły. W proteście bierze udział 350 osób. Chcą podwyżek o 1200 zł. Dyrekcja szpitala odpowiada, że to za dużo. Pierwsze rozmowy w poniedziałek nie przyniosły rozwiązania sporu. Prowizoryczne ładunki wybuchowe znaleziono w paczkach wysłanych do Hillary Clinton i Baracka Obamy. Podejrzane przesyłki znaleziono także w innych miejscach, m.in. w Białym Domu i w siedzibie telewizji CNN w Nowym Jorku. Budynek został ewakuowany. Szczegóły w relacji Marka Wałkuskiego. Paczki wysłane do domów Hillary Clinton w Nowym Jorku i Baracka Obamy w Waszyngtonie zostały przechwycone przez Secret Service podczas rutynowych kontroli. Żadna z przesyłek nie trafiła w ręce adresatów. Paczki zawierały domowej produkcji ładunki wybuchowe. Podobna przesyłka została wcześniej wysłana do miliardera George'a Sorosa, który wspiera działania polityczne liberalnych organizacji. Podejrzaną paczkę znaleziono także w budynku Time Warner w Nowym Jorku, gdzie mieści się siedziba telewizji CNN. Policja nakazała wszystkim pracownikom stacji opuścić budynek. Na miejscu są przedstawiciele FBI. Amerykańskie media informują także o tajemniczej przesyłce zaadresowanej do Białego Domu. Rzeczniczka prezydenta Trumpa Sarah Huckabee Sanders potępiła działanie sprawców i zapowiedziała, że Secret Service i inne służby zrobią wszystko, by zostali oni ukarani. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jak już informowaliśmy, pogarsza się sytuacja na Żuławach. Rzeka Elbląg zaczęła wylewać. Powodem jest padający deszcz i bardzo silny wiatr, który grozi cofką. Na szczęście wieczorem sytuacja zacznie się uspokajać, informuje Małgorzata Tomczyk z IMGW. Wczoraj na Bałtyku wiało z prędkością dochodzącą do 100 km na godzinę. Dziś na wschodzie w porywach do 80. Pod koniec dnia wiatr osłabnie i noc będzie zdecydowanie spokojniejsza, aczkolwiek w pierwszej części nocy też porywy mogą dochodzić do 75 km na godzinę, ale to tylko w województwach wschodnich i południowo-wschodnich. Jutro natomiast nadal opady deszczu prawie w całej Polsce. Szczegóły prognozy tuż po wiadomościach sportowych, a skrót serwisu Trójki o 17.30. Wiadomości sportowe już teraz. Adam Malecki. Za niespełna godzinę reprezentacja piłkarzy ręcznych rozpocznie walkę o Mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu eliminacji zagra z Kosowem. Rywal z niższej półki, którego jednak nie można zlekceważyć, przekonuje trener Piotr Przybecki. Chodzi o szacunek do każdego przeciwnika, co pokazały też eliminacje w zeszłych latach. Widzimy, że tam się często zdarzają różnorakie niespodzianki. Oczywiście na papierze wygląda to tak, jak wygląda, ale my musimy po prostu wykonać swoje zadania i kluczem do tego wszystkiego jest koncentracja, gra obronna z bramkarzem i wyjście do kontry, ale nie tylko. Zdajemy sobie sprawę, że w tej grupie chcemy osiągnąć swój cel, czyli zakwalifikować się na mistrzostwa i to jest najważniejsze i wszyscy wspólnie z zawodnikami o tym wiemy. Na Mistrzostwa Europy bezpośrednio awansują po dwie drużyny z 8 grup oraz 4 najlepsze zespoły z trzecich miejsc. Początek meczu w Ostrowie Świętokrzyskim o 18. Nasi szczypiorniści marzą o grze na wielkim turnieju, zapaśnicy o medalach. Na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie nie udało się jak dotąd zdobyć żadnego. Może dzisiaj się to zmieni. Katarzyna Krawczyk awansowała do półfinału, w którym już za chwilę zmierzy się z Japonką Haruną Okuną, a właściwie przed chwilą dostałem SMS-a, że zaczęła tę walkę, także trzymamy kciuki. Polkę czeka ciężkie zadanie, przekonuje trener kadry kobiet Piotr Krajewski. Bardzo mocna zawodniczka, ale Kasia lubi taki styl walki, ona jest bardzo techniczną zawodniczką, więc miejmy nadzieję, że przełamie tą taką złą pasę swoją, jeśli chodzi o walki z Japonkami. Trzeba się cieszyć, jest to takie światełko w tunelu, jedyna taka nadzieja nasza na medal. Trzymamy kciuki, już mówiłem, dwa razy. Jeszcze, tak, cały czas trzymamy. Przyłączamy się, trzymamy wspólnie, tak. Kibice piłki czekają już na kolejną dawkę emocji w Lidze Mistrzów. Szczególnie ciekawie zapowiadają się mecze Paris Saint-Germain z Napoli i Barcelony z Interem Mediolan. Po wczorajszych zwycięstwach Romy i Juventusu we Włoszech panują optymistyczne nastroje. Włoskie media i fachowcy podkreślają, że Inter pojechał do Barcelony w znakomitych nastrojach i wiarą w siebie. Sobotnie zwycięstwo w derbach z Milanem na San Siro, o czym mówił również snajper Interu Mauro Icardi, był potężnym zastrzykiem optymizmu. Icardi i trener Spalletti podkreślają, że zagrają z Barceloną bez kompleksów o pełną stawkę, o zwycięstwo. Jak wiadomo, Barcelona będzie osłabiona brakiem Messiego. Z kolei w Interze z powodu kontuzji nie zagra wojownik środka pola Radja Nainggolan. Nieco ostrożniej do pojedynku w Paryżu podchodzi trener Napoli Carlo Ancelotti. Pytany, czy to będzie decydujący mecz, powiedział, jeszcze przecież będzie rewanż. Dodał, że nie zdziwi się, jeśli PSG wygra tę edycję Ligi Mistrzów. Włoskie media domyślają się, że Piotr Zieliński wybiegnie w pierwszym składzie, a Arkadiusz Milik usiądzie na ławce rezerwowych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Mecze PSG Napoli i Barca Inter o 21:00, podobnie jak ciekawie zapowiadające się spotkanie Borussii Dortmund z Atletico Madryt. A już o 18:55 zagrają Brugia z Monaco oraz PSV z Tottenhamem. I jeszcze tenis i WTA Finals w Singapurze. Dziś grają panie z grupy czerwonej. Reprezentantka Niemiec Angelique Kerber pokonała w trzech setach Japonkę Naomi Osakę, a w trwającym meczu Amerykanka Sloane Stephens prowadzi 4-3 w pierwszym secie z Holenderką Kiki Bertens. A informacje o tym, jak sobie poradziła Kasia Krawczyk, czy awansowała do finału Mistrzostw Świata w zapasach w Budapeszcie o 19:00. Będziesz informował na bieżąco, rozumiem. Cały czas raport nadchodzi. Na bieżąco. Zaczęła. Cały czas jest SMS. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Może nawet jak przyjdzie jakiś SMS jeszcze przed 19:00, to dałbyś znać. Co to byśmy poinformowali? Dobrze, Krzysztof Kłuzak jest na miejscu i na pewno monitoruje sytuację. Super, czekamy, dziękujemy, trzymamy kciuki. To o pogodzie trzy słowa. Jutro zachmurzenie przeważnie duże, na zachodzie i północy z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami deszczu ze śniegiem, w Karpatach śniegu. W Tatrach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 10 cm. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie do 14 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłam komputer i... Się rozumie. Możemy skonfigurować, dane przegrać, system operacyjny i program antywirusowy zainstalować. I podłączyć dwie myszki. Dwie myszki? Bo mąż jest praworęczny, a ja lewo. Aha. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Nie wierzę, no. Znowu czerwone światło. Wszechświat przeciwko mnie. No to mamy przechlepany. Nic na to nie poradzę. Następnym razem możemy oszukać przeznaczenie. Niby jak? Pojedziemy pociągiem i nie będziemy zwracać uwagi na światła. Sam to wymyśliłeś? Nie. PKP Intercity. W PKP Intercity oprócz komfortu podróży masz zielone światło na to, co lubisz najbardziej. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. W Lidlu tydzień regionalny. Mleko Łowickie UHT 3,2%, kup 6, zapłać mniej, złoty 89 za jedno opakowanie przy zakupie 6 opakowań, a miód wielokwietowy 10,99 za 650 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Współcześni ułani, malowane dzieci, to nasza nadzieja kolejnych stuleci. Graj w zakłady specjalne Lotto. Typuj 5 liczb z 45. Wygrywaj już za trafienie 3 liczb. Grając wspierasz program stypendialny 100 na 100 dla najzdolniejszych studentów na stulecie odzyskania niepodległości. Losowanie już 10 listopada. Graj w punktach Lotto. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Lenovo szybki procesor Intel Core i5 zapłacisz teraz tylko 1369 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny, Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mężczyzna, który ma wszystko. Pachnące nowością. Kupił nowe markowe opony zimowe na Allegro. Ty też kup opony i wszystko do twojego samochodu w aplikacji mobilnej Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek. Państwo dzwonią między innymi w sprawie plastiku. Jak najbardziej sobie wyobrażam świat bez plastiku. Wystarczy sobie przypomnieć poprzednią epokę. Mleko, śmietana, napoje gazowane, wszystko było w szkle. Natomiast jeśli chodzi o czasy współczesne, to jeśli chodzi o recykling plastiku, który używamy, no jesteśmy daleko za cywilizowaną Europą. Mam okazję podróżować po Niemczech, Holandii. Wszędzie tam wszystkie te opakowania są objęte kaucją i ludzie po prostu je zwracają. W każdym jednym supermarkecie jest specjalna stacja, w której można oddać zużyte butelki. No, jakie to proste rozwiązanie? No i przede wszystkim skuteczne, choć są i takie pomysły. Słuchałem tej informacji na temat likwidacji tych naczyń jednorazowych, to mam taki pomysł, żeby taki zestawik każdy przy sobie nosił, po prostu jakiś fajny. Taki nóż, widelec, łomka albo coś takiego i już się wyeliminuje wszystko. No taki zestawik metalowy na przykład, taki żołnierski, prawda? Żołnierze chyba mają takie zestawy na poligony i nie tylko. 2273, dziękuję za wszystkie telefony, czekamy na więcej, no i jeszcze SMS. Przed momentem Adam Malecki poinformował, polska zawodniczka niestety przegrała swoją walkę, będzie miała szansę jeszcze walczyć o brąz. mam taką propozycję odnośnie tych naczyń jednorazowych. Wiele lat temu restauracja taka była i sprzedawali naczynia, to znaczy podawali, serwowali na naczyniach jednorazowych do zjedzenia. Były wypiekane z jakichś otrębów czy z czegoś, nie wiem, w każdym bądź razie można było zjeść danie i talerzyk również. No coś mi się wydaje, że technologie i pomysły i taka naukowa wiedza, a nawet taka naukowo-przemysłowa, to już dawno jest to pytanie. Chodzi tak naprawdę o pieniądze, o pewne interesy, no właśnie, głównie o biznes. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Bezdomni z pensjonatu Świętego Łukasza wyruszają w rejs dookoła świata. O Łódź zatroszczyli się sami. Ponad dekadę budowali żaglowiec, który już niebawem trafi na wody. W najbliższą sobotę wykonany przez nich statek opuści warszawski Ursus i zostanie przewieziony do stoczni, gdzie będzie wykańczany przez profesjonalistów. Z Waldemarem Rzeźnickim, podowiecznym kamieniańskiej misji pomocy społecznej, rozmawiała Justyna Goc. Ale jak tutaj wieje? Jest właśnie, proszę pani, kapitanie. Bo to żaglowiec, a koło żaglowca zawsze wieje. Pan tutaj budował ten statek? Tak, budowałem. Jest to, proszę pani, jednostka żaglowa do żeglugi wielkiej. Budowaliśmy ją 10-11 lat. Teraz stąd wyjeżdżamy i idziemy ją budować gdzie indziej. Został nam jeszcze rok. To ile osób pracowało przy tej łódce? Teraz pracują osoby 3-4, a tak w sumie, jak wszystkich policzyć, to ze 150 bezdomnych z tego ośrodka. Kamieniańska Misja Pomocy Społecznej działa w ramach i strukturach Zakonu Ojców Kamilianów. Adriana Porowska, dyrektorka Kamieniańskiej Misji Pomocy Społecznej. Założył ją ojciec Bogusław Paleczny, kamilianin. Ojciec Bogusław, robiąc wszystkie te działania, doszedł do wniosku w pewnym momencie, że pomimo tego, że ci ludzie mają ciepłe łóżko, bardzo dobre jedzenie, opiekę pracowników socjalnych, psychologa, osoby duchownej, no to czegoś brakuje. Jest coś, co powoduje, że oni zostają w tej bezdomności, że wymykają nam się między palcami. No i to coś, to jest właściwie sens życia. Ja będę prowadził. Dobra. Tak, trzeba tyłem schodzić. Widzi pani te ślady na pokładzie? Aha. To są granice tak zwanych dywaników przeciwślizgowych. Czyli to znaczy? Tych przestrzeni, które będą pomalowane farbą przeciwślizgową, takim sposobem, żeby przy przechyle i mokrym pokładzie, żebyśmy nie pojechali z tego do wody. Ciekawostka. Robili nam to Japończycy z Osaka, którzy przyjechali z Osaka do nas z moją wizytówką w ręku, żeby 2,5 miesiąca we trzech popracować przy tym jachcie. Ludzie, którzy przejeżdżali, pytali się, co tutaj będzie i pukali się w głowę, jak mówiliśmy, że szkunę. A teraz ludzie się zatrzymują i mówią, kiedy będzie wodowanie. Czyli dopięliśmy swego, czyli idea ojca Bogusława Palecznego spełniła się. Też mam satysfakcję, jeżeli nawet nie popłynę w rejs, trudno powiem. Ale będę miał satysfakcję, że coś, przy czym pracowałem, coś zostało zbudowane. Oprócz tego, że oni zdobyli po prostu umiejętności, certyfikaty międzynarodowe, na przykład spowiednictwa, nauczyli się pracy w grupie, tego, że się wstaje o 8 rano, to jest 8 rano, a nie 9.20 i że nie zaczyna się praca od kawy i papierosów i że współpraca jest bardzo ważna i że potrzeba jest często kogoś jeszcze obok. Ci ludzie, którzy uczestniczyli w budowie, chłopaki, bardzo, bardzo w to wierzą i w tą ideę i ja naprawdę widzę, że to działa, że to zmienia. Tydzień jest wyjątkowy, bo przygotować tak duży projekt logistyczny, jak przewiezienie tego jachtu, tylko 17 kilometrów, no to jest rzecz, która faceta tak silnego jak ja też jednak przyprawia o pewne nerwy. I statek gdzieś tam dla niektórych był taką zagadką, ale jak to? Jeśli ci ludzie mają tyle talentów, jeśli potrafią zbudować statek od początku, pod fachowym okiem i pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków, no to jak to się stało, że oni się znaleźć bezdomności. No i to jest właśnie to. I wtedy zaczynamy rozmawiać zupełnie inaczej. Wykąpanie człowieka i ostrzeżenie go to jest 15 minut. Cała reszta jest dużo później. I trzeba po prostu znaleźć metodę, sposób i statek jest naszą metodą i sposobem. Statek będzie nosił imię ojciec Bogusław i już w przyszłym roku planowane jest jego wodowanie. Jego budowę monitoruje Polski Rejestr Statków. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 21 minut po 17. Już teraz słuchasz Łukasz Lach, a za chwilę Ernest Zozun, jego gość. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. jestem u ciebie dziś ostatni raz. W płaczu minione dni wspominasz znów. Letniesz, wpadasz bez tchu teraz, gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę grać. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Na nic zaszy tu twój cichy płacz. Jak pojora wedle, gdy dnie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Płaczu szczęśliwe dni znów wspominasz. Szlochasz, zdychasz i łkasz teraz, gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Udało mi się tak wiele z tobą wytrzymać. Szczęśliwe dni wspominasz znów. Biegniesz, padasz bez tchu teraz, gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę precz. W studiu Ernest Zozoń. Dzień dobry. Dzień dobry. To niebywałe, że takie rzeczy dzieją się. Zerkam na kalendarz. Mamy 2018 rok. 21 wiek, kończy się druga dekada. Tak, to prawda. To nieprawdopodobne, że prawie pół kraju zagrożony jest głodem i śmiercią głodową. To nieprawdopodobne, że w ogóle takie rzeczy się dzieją, a do tego jeszcze, no właśnie, zapomnieliśmy o tym, co dzieje się w Jemenie. To o Jemenie teraz Ernest Zozoń, jego gość. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem jest były ambasador w Jemenie, pan Tadeusz Strójwąs. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam również. Panie ambasadorze, no właśnie, zapomniał świat o tej wojnie. Kompletnie. Czemu? No, nie pierwszy raz. To już wojna domowa w Jemenie jest od prawie 4 lat. A właściwie to nie prawie, tylko rzeczywiście od 4 lat, dlatego że Huthi, czyli grupa rządząca w tej chwili w Jemenie, weszła z północno-zachodniej części Jemenu do Sany, zdobyła władzę bardzo szybko, ponieważ w stolicy grupa wtedy rządząca no po prostu rozprawiała się, że tak powiem, z wiosną jemeńską, a więc Huthi bardzo szybko przejęli władzę, a to z kolei nie podoba się Arabii Saudyjskiej, ponieważ Huthi to są Zajdyci, czyli innymi słowy gałązka szyicka islamu, a Arabia Saudyjska, która no, na przestrzeni ponad 1500 kilometrów graniczy z Jemenem, no to po prostu w ten sposób właśnie wybuchła wojna domowa i trwa do tej pory. Ta wojna była, powiem wprost, taka rzeczywiście zapomniana, bo trochę tak w cieniu wojny w Syrii, a ponadto, no powiedzmy sobie, u nas akurat to jest dużo dalej do Jemenu niż Syria, ale również powiedzmy i to, że dla Stanów Zjednoczonych, dla Wielkiej Brytanii ta wojna nie jest wcale zapomniana. Mm-hmm. Natomiast, bo powiedzmy, prezydent Trump na przykład w ubiegłym roku w pierwszą podróż po objęciu prezydentury właśnie przyjechał do Arabii Saudyjskiej. Wtedy bardzo, bardzo, że tak powiem, wspomógł sektor militarny Arabii Saudyjskiej i w tej chwili wojna po prostu no, rozciągnęła się na terytorium, wojna domowa w Jemenie przy wspomaganiu właśnie Arabii Saudyjskiej przeciwko Hutim, no bardzo, a bardzo niszczy. Panie ambasadorze, ale z tego, co pan mówi, wynika, że po prostu państwa takie jak Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska i Iran zrobiły sobie po prostu poligon z tego państwa. Niestety tak. To jest bardzo przykra, a niestety bardzo prawdziwa konstatacja. W mediach światowych mówi się o proxy war, czyli powiedzmy takiej wojnie jak gdyby zastępczej, ten przymiotnik zastępczy odnosi się tylko i wyłącznie do terytorium, ponieważ powiedzmy sobie wprost, że ta konfrontacja militarna tutaj jest głównie pomiędzy Arabią Saudyjską jako jednym powiedzmy sobie takim mocarstwem regionalnym, a Iranem. Czyli mocarstwem regionalnym po drugiej stronie Zatoki. No, my mówimy Zatoki Perskiej, ale broń Boże, dla Arabii Saudyjskiej to wcale nie jest Zatoka Perska, tak się w ogóle nie nazywa. 14 milionów mieszkańców zagrożonych jest głodem, równie wiele osób zagrożonych jest epidemią cholery. No taki jest efekt tej wojny, prawda? No jest, efekt jest straszny. Mało tego, powiem więcej, mianowicie mniej więcej miesiąc temu jest taka bardzo znana i bardzo poważna organizacja pozarządowa Save the Children, czyli mniej więcej oszczędźmy dzieci, tak w luźnym tłumaczeniu. Przedstawiciele tej organizacji w Jemenie policzyli, że ofiarami wojny do tej pory jest 16 706 osób cywilnych, ale i sami zaznaczają, że nie wszystkie ofiary udało się policzyć, dlatego że po prostu nie do wszystkich rodzin ofiar się udaje w Jemenie dojść, że tak powiem, są różne zakątki i to bardzo liczne zakątki w Jemenie, bo to jest kraj, no przynajmniej w jednej trzeciej, może ciut więcej niż w jednej trzeciej, to jest kraj górzysty i tam po prostu trudno dojść. Ale wydaje mi się, że sens tego pytania i naszej rozmowy jest właśnie taki, że nie można, że tak powiem, nie dostrzec paradoksu tej właśnie wojny, bo terytorium Jemenu jest jedynie po prostu polem do gry. Tak. Tych tak. Właśnie dwóch mocarstw regionalnych. I to niestety też jest problem z tym, że nikomu nie zależy w tej chwili na tym, żeby to zakończyć. No i tak, przede wszystkim dla Hutich. Widzi pan, tutaj to jest również bardzo istotny, powiedzmy, aspekt, który warto w naszej rozmowie poruszyć. Mianowicie Huti zdobyli władzę. Huti to są ci Zajdyci w Jemenie, którzy... No, kiedyś rządzili. Przez właśnie, z małymi, może nie takimi bardzo małymi, ale w każdym razie z przerwami rządzili Jemenem do 1962 roku przez prawie 1000 lat. I oni teraz, jak im się udało zdobyć tę władzę, to w tej chwili za wszelką cenę tę władzę chcą utrzymać. Mhm. Nawet właśnie kosztem głodu połowy społeczeństwa. Tadeusz Trójwąs, były ambasador w Jemenie, był moim gościem. Dziękuję panu bardzo serdecznie za tę bardzo rozmowę. Bardzo uprzejmie dziękuję, również i ja. Ernest Zezuń, bardzo dziękujemy. Właśnie minęła 17.30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Za godzinę 2 lub 3 odbędzie się konferencja Państwowej Komisji Wyborczej, podczas której PKW przedstawi zbiorcze wyniki w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, poinformował rzecznik komisji Wojciech Dąbrówka. Na razie, jak mówił, komisji są znane wyniki wyborów w sejmikach województw opolskiego, podlaskiego, lubuskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Dane dotyczące pozostałych sejmików są jeszcze obliczane. Nowojorska policja uważa, że w tej chwili ma tę konkretną sytuację pod kontrolą, podała telewizja CNN po doniesieniach o znalezieniu urządzeń wybuchowych w budynku Time Warner Center i podejrzanej paczki w biurze CNN w Nowym Jorku. Wcześniej agenci Secret Service odkryli 2 urządzenia wybuchowe przesłane do biur byłego prezydenta Baracka Obamy w Waszyngtonie i byłej sekretarz stanu Hillary Clinton. Żadna z przesyłek nie trafiła w ręce adresatów. Paczki zawierały prawdopodobnie domowej produkcji ładunki wybuchowe. Porządek obrad obecnego posiedzenia Senatu został poszerzony m.in. o projekt zmian w Konstytucji, poinformował marszałek Stanisław Karczewski. Propozycja zakłada zwiększenie ze 100 do 102 liczby senatorów. Dwa dodatkowe mandaty mieliby obejmować przedstawiciel Polonii po jednym ze wschodniej i zachodniej granicy. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Będą nowe miejsca pracy, zwłaszcza w małych gminach. Branże związane z logistyką, handlem i produkcją tylko w ciągu ostatniego półtora roku wybudowały ponad 3 miliardy metrów sześciennych różnych powierzchni. Kolejne ponad 2 miliony są w budowie. Czytamy w opublikowanym dziś raporcie Confidence Index. To są ogromne wpływy do budżetów niedużych gmin, bo nasze obiekty głównie powstają w gminach ościennych wielkich miast, gdzie taki zastrzyk dużej gotówki naprawdę powoduje duże zmiany w danej miejscowości. Mówi Marek Dobrzycki z Panatoni Europe. Poza inwestycjami w infrastrukturę potężne pieniądze firmy będą inwestowały w infrastrukturę, rekrutację czy utrzymanie pracowników. Powód to brak rąk do pracy. W budżecie będą też musiały wykroić środki na nowe technologie. Padł nowy rekord w historii gier losowych. Wiadomo już, że co najmniej jedna osoba wytypowała szczęśliwe liczby w amerykańskiej loterii Mega Millions. Szczęśliwy los kupiono w południowej Karolinie. Nagroda to 1 600 000 000 dolarów. Jeśli zwycięzca zdecyduje się rozłożyć ją na raty, będzie je otrzymywał przez 30 lat. Nie wiadomo jeszcze jednak, czy rekordowa kumulacja trafi wyłącznie do jednej osoby. Do centrali loterii spływają jeszcze wyniki. Ponad 670 miliardów złotych. Tyle są warte kredyty Polaków. Wynika z opublikowanych dziś przez Związek Banków Polskich danych. Kredyt posiada ponad 40% Polaków. Co jest ciekawe, to, że kredyt ten zazwyczaj jest zaciągany na ponad 44 miesiące, ale spłacany jest mniej więcej w połowie tego okresu, nawet nieco szybciej. Mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Prawie 60% ankietowanych przez Związek Polaków zadeklarowało, że oszczędza nieregularnie. Pierwszy tunel Hyperloop zostanie otwarty 10 grudnia w Hawthorne, niedaleko Los Angeles, zapowiedział Elon Musk. Próżniowa kolej będzie mogła pojechać nawet 250 km na godzinę, docelowo 480. Superszybka kolej to jeden z flagowych pomysłów Muska, który zapowiedział wcześniej, że podróż na linii Los Angeles-San Francisco można będzie skrócić z 6 godzin do 30 minut. W nocy na wschodzie kraju i na zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze małe lub umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia na Podhalu do 8 na wybrzeżu. Wiatr przeważnie umiarkowany, tylko na północy okresami słaby, północno-zachodni i zachodni. Okresami porywy wiatru do 70 km na południowym wschodzie, do 65. Będzie wiało na wschodzie i na wybrzeżu do 45 km na godzinę na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Top 10 kupujesz, dychę zyskujesz! W sklepach Euro rabat 10% na 10 najpopularniejszych produktów. Codziennie nowe produkty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Zarządzanie flotą pojazdów wymaga pewności siebie. Pewności, którą uzyskasz dzięki wygodnemu systemowi geolokalizacji na Twoim komputerze albo smartfonie. Pewności, że Twoi kierowcy są bezpieczni i na czas. A jeśli się spóźniają, pewności, że możesz poinformować o tym swoich klientów. Chcesz pracować z pewnością siebie? Verizon Connect. Zarządzanie flotą i geolokalizacja. www.verizonconnect.com. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Masz pomysł na produkt, usługę, inwestycje? Dowiedz się, jak zaistnieć na międzynarodowych rynkach. Weź udział w PAIH Expo 2018, pierwszym forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Przygotowaliśmy 168 raportów branżowych z całego świata. Serdecznie zapraszam wszystkich polskich przedsiębiorców do przygody biznesowej za granicą. Wojciech Chwetko, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa, PGE Narodowy, 25 października 2018 roku. Rejestruj się na paihexpo.gov.pl. Udział bezpłatny. Wiadomość od Toyoty. Drodzy kierowcy, wraca smog. Ale dobra wiadomość jest taka, że możemy się przed nim chronić. I to niedrogo. Na przykład wymieniając filtr kabinowy na węglowy już od 71 zł. Warto też pamiętać o ochronie silnika i wymienić filtr powietrza. Można to zrobić już od 96 zł. Sprawdź, gdzie jest najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 17.37. Pan Jakub pisze na zd@małpapolskieradio.pl. Niestety nie mogę się dodzwonić z urodzinowymi życzeniami do Goszy Zdębna, która właśnie dziś ma swoje święto, a na 100% słucha audycji. Czy mógłby pan przekazać, by odebrała telefon? Pyta pan Kuba. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego i zachęcamy, by telefon rzeczywiście odebrać. Dobra wiadomość, życzenia. No i pan Kuba dodaje, kręcę się po terenie pana Adama z Mazur, aura jesienna, ale i grzybowa. No skoro pan Adam został wywołany i skoro przed momentem w serwisie ekonomicznym pojawił się temat miliarda, 600 milionów dolarów, jakie udało się wygrać w loterii Mega Millions? Z pieniędzmi to jest tak. Niedobrze jest pieniędzy mieć za mało, ale też niedobrze jest pieniędzy mieć za dużo. Najlepiej mieć pieniędzy tyle, ile czego i potrzeba. Wtedy jest szczęśliwy. Zapraszamy do Trójki. Znicze na groby, kreacje Halloween, ewentualnie dekoracje związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości. To teraz zaprząta głowy przeciętnego obywatela, a nie Boże Narodzenie, prawda? Inaczej w handlu czy logistyce. Tu sezon bożonarodzeniowy rozkręca się na dobre. Poczta Polska ogłosiła właśnie, że szuka dodatkowych pracowników. Musimy wzmocnić załogę, bo zaczyna się świąteczna gorączka, mówi Irmina Gocan, wicedyrektor personalny w Poczcie Polskiej. Przede wszystkim zatrudniamy kierowców, pracowników do sortowni, tam gdzie sortujemy właśnie przesyłki, oraz listonoszy. Skąd te przesyłki? Z lotniska. Czyli to są międzynarodowe? W sumie 6 wózków jest. Rok do roku notujemy zwiększone zapotrzebowanie na nasze usługi w ramach ostatniego kwartału i wiążemy to właśnie ze szczytem świątecznym. Czy były już takie momenty, że pani myślała o tegorocznym Bożym Narodzeniu? Tak, obawiałam się tego, że już tuż po wszystkich świętych wystawią reklamy. No teraz jeszcze nie, ale wszystko dookoła ruszy po wszystkich świętych. Znicze zgasną, zapalą tak, się lampki. Tak, dokładnie i pioseneczka. Gdybyśmy dzisiaj zajrzeli do ładowni którejś ciężarówek, która przemieszcza się po polskich drogach. Mirosław Ganiec z magazynu TSL Biznes. To niewykluczone, że w środku znaleźlibyśmy bombki albo jakieś produkty z wyraźnym oznaczeniem świąt Bożego Narodzenia. W magazynach również dominują teraz produkty świąteczne, które właśnie w tej chwili mniej więcej są na początku ekspedycji właśnie do sieci handlowych, do sklepów. No i to potrwa mniej więcej do połowy listopada, bo wtedy już te wszystkie produkty muszą znaleźć się w sklepach, żeby klienci mogli odpowiednio wcześniej je kupić. Ten sezon bożonarodzeniowy u Państwa również się zaczyna? On się właściwie trochę kończy. Michał Kosieborski, projektant ulicznych iluminacji w firmie Multidecor. W moim dziale, czyli w dziale projektowym, jest trochę tak, że projekty muszą powstawać z wyprzedzeniem, bo są to projekty indywidualne pod każdego klienta, szyte na miarę i właściwie, żeby produkcja zdążyła coś wyprodukować, projekty muszą się skończyć trochę wcześniej. Czy Pan już w tym momencie gdzieś tam myślał o Bożym Narodzeniu? Czy niekoniecznie? Nie. Może po Mikołajka. O świętach to w tydzień wcześniej. Starczy. Ja muszę powiedzieć, wow. Święta nadeszły. Tak. Tu na przykład mamy rzeźby świetlne w formie takich nowoczesnych bombek, które ozdobią i uprzyjemnią spędzanie czasu w berlińskim centrum handlowym. Taka ławeczka, można usiąść? Jasne. Dobrze, proszę. Siadamy. Proszę Państwa. No, Boże Narodzenie wygodnie. Nastało, wygodnie, tak. Mamy pierniki, bożonarodzeniowe śnieg, zamki królowej śniegu, kominek Mikołaja, tron Mikołaja. Na początku grudnia zaczynam się zastanawiać nad prezentami, nad potrawami i tak dalej, więc nie ma sensu wcześniej tego ruszać, moim zdaniem. Musimy podejść tutaj. Dwa misie. Tak, każdy może być paszczą misia, włożyć głowę i stać się na chwilę misiem. To ja robię zdjęcie. Pan mi zrobi zdjęcie? Trochę jak na Kurpówkach w Zakopanem, ale chyba o to chodzi czasami, prawda? Święta mają pewien taki, no, kiczowatą swoją stronę i... Niech pan tego nie mówi. Dobra, nie będę tego mówił. Rozumiem, że to jest ten moment, kiedy państwo już pakują te iluminacje i one ruszają. Tak, to jest właściwie ten moment, kiedy startujemy. Na szczęście my startujemy dopiero za jakiś czas. Proszę się nie bać, piosenek z dzwoneczkami na razie grać nie będziemy, chociaż już niedługo trójkowy karp powinien się pojawić na antenie programu trzeciego. Proszę nas uważnie nasłuchiwać. Kuba Witkowski zebrał do państwa te informacje. Proszę zobaczyć, jak Kuba wygląda w jednej z takich dekoracji. Proszę zajrzeć na naszą stronę na Facebooku. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, gośćmi państwa są posłowie Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej i Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister kultury. Dzień dobry, witam. Mieliśmy nadzieję, że o tej porze będzie można skomentować ostateczne podane przez PKW wyniki wyborów samorządowych, ale sprawa się opóźnia. Ogłoszenie nastąpi tuż po naszej audycji najprawdopodobniej, bo do tej pory trwa weryfikacja wyników w kilku województwach. No ale i tak wiemy, o wiele więcej niż w niedzielę wieczorem czy w poniedziałek rano, więc które, proszę Państwa, ugrupowanie jest ostatecznym zwycięzcą tych wyborów i jaki jest tego smak? Tego zwycięstwa smak, pani poseł? Myślę, że wybory, zwłaszcza, bo chyba mówimy teraz o wyborach sejmikowych bardziej, bo na te wyniki czekamy. Teraz czekamy, ale znamy wyniki też w wielkich miastach. To znaczy tak, w wielkich miastach niewątpliwie to jest sukces Koalicji Obywatelskiej i czasami nawet nadspodziewanie dobry, co przyjmujemy z dużą radością. Czekamy na ostateczne wyniki sejmikowe, ale też możemy powiedzieć, że jest to sukces i satysfakcja. Ja bym chciała powiedzieć, bo sprawa dużych miast jest jakby oczywista i nie wymagająca jakby szczególnych interpretacji czy komentarzy, bo nie, to no matematyka. Refleksji. Wydaje mi się, refleksji, ale oczywiście, refleksji, ale jest matematyczna, prawda? Tak, w przypadku wyborów sejmikowych to zawsze jest takie, sprawdzam także dla rządów centralnych, tak przynajmniej w historii najnowszej bywało, że... No i taki swoisty sondaż przed wyborami parlamentarnymi, niektórzy też, to tak traktują. Też, ale myślę, że przede wszystkim to jest taka refleksja nad dotychczasowymi rządami. Ja starałam się sprawdzić, jak to wyglądało w ostatnim czasie, bo mamy w tej chwili jakby ocenę przez wyborców rządów PiS po 3 latach. I muszę powiedzieć, że formacja rządząca nie musi być szczególnie usatysfakcjonowana taką oceną. Nie jest ona zbyt korzystna, zwłaszcza jak przeliczymy, jak to było poprzednio. Dobrze, pani poseł, zaraz pewnie pan minister się do tego odniesie, ale chciałam zapytać, czy usatysfakcjonowana jest Koalicja Obywatelska? Właściwie, czy usatysfakcjonowana jest Platforma? Ponieważ wynik Koalicji Obywatelskiej jest bardzo zbliżony do wyniku Platformy sprzed 4 lat. Ale proszę zauważyć, że jest to przede wszystkim, z kim trzeba odnosić także do wcześniejszych. My po 8 latach rządów w 2014 roku mieliśmy... Czyli wtedy było zmęczenie 15 materiału? Nie. Mieliśmy w sejmikach, proszę zauważyć, ostatecznie 15-1. W 2010 roku, 3 lata po wyborach, kiedy Platforma zdobyła władzę, mieliśmy 100% władzy w sejmikach koalicyjnej. Czyli ocena przez Polaków... To była kwestia też układu. Zupełnie inaczej się rozkładały siły. PSL miał bardzo dobry wynik. SLD miało Platforma rządziła 2010 we wszystkich sejmikach, wzięła władzę, a w 14 w 15 na 16. Panie to Miesza, jest różnica. Ja wiedziałem, że się będziemy spierać i interpretować różnie te wyniki, ale jednak mam takie poczucie, że od 2 dni słyszę w wielu miejscach takie zaklinanie po prostu rzeczywistości, a rzeczywistość jest dosyć prosta do interpretacji. Otóż Prawo i Sprawiedliwość wygrało po raz 4 z rzędu wybory, a Platforma Obywatelska, nawet wzmocniona przez koalicjantów, przegrała po raz 4 wybory, właśnie te mierzone na poziomie sejmików, bo one są takim probierzem poparcia w skali całego kraju, poparcia partyjnego. Tam ten probierz jest oczywiście trochę zakłócany komitetami niepartyjnymi, które w wyborach parlamentarnych w przyszłości występować nie będą, więc można jeszcze trochę dołożyć tym partiom tego, co nie uzyskały w wyborach do sejmików, ale na pewno uzyskają w wyborach do parlamentu. I teraz liczby bezwzględne. W porównaniu z tym, co było 4 lata temu, myśmy na poziomie sejmików pozyskali 1 000 000 nowych wyborców. Platforma Obywatelska wzmocniona przez koalicjantów razem z PSL-em, bo też jest ich koalicjantem w sejmikach, straciła 2 000 000 wyborców. Ale to już proszę, nie liczy tego PSL, bo PSL się nie przyłączył. Ale jednak, no tutaj mieli koalicję twardą w sejmikach na tym poziomie. Dalej. Już wiemy, że mimo, że rządziliśmy tylko w jednym sejmiku, będziemy na pewno rządzić w 6 i to bez konieczności zawierania jakichkolwiek koalicji. Oj, chyba niedokładnie. W sześciu, mogę pani wymienić. Bez koalicji? To proszę wymienić. Podlasie, Lubelszczyzna, Podkarpacie, Małopolska, Świętokrzyskie i Łódzkie. To jest 6. Bez koalicji. Natomiast są możliwe jeszcze... To ma pan jeszcze, lepsze wiadomości jeszcze, niż PKW. Proszę uważnie czytać. Już są wyniki w tych województwach podane w podziale na mandaty. I jeszcze mogą być kolejne niespodzianki, tym razem rzeczywiście wskutek rozmów koalicyjnych. Więc Mogę nawet bardzo demagogicznie, ale powiedzieć, że zwiększyliśmy swój potencjał o 500%, jeśli chodzi o władzę w sejmikach, tak? Z 1 do 6 na pewno, a być może jeszcze trochę więcej. Wielkie miasta. Tutaj oczywiście przegraliśmy, ale myśmy też nie zakładali, szczerze mówiąc, że myśmy się nastawiali przede wszystkim na zwycięstwo w sejmikach i to osiągnęliśmy. W wielkich miastach wiemy, że mamy trudniej. Tam dominuje elektorat liberalny, często też lewicowy. Panie ministrze, pana koledzy z rządu jeździli z kandydatami wielkich miast, stawali na konferencjach obok nich i mówili, że łatwiej się zrealizuje program, jeżeli to będzie przyjazny samorząd, przyjazny prezydent. Bo trzeba wspierać. Nie ukrywam, że liczyliśmy na większą liczbę drugich tur. Nie jest ich zbyt wiele. Liczyliśmy na więcej. Ale zwracam uwagę na to, że oceniając właśnie te wyniki wyborów w kategoriach całego kraju, pamiętajmy, że w tych dużych miastach, ponad 500 000 mieszkańców, żyje 15% Polaków. 85% Polaków żyje poza tymi wielkimi miastami i tam jest wielkie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Tak te wyniki trzeba czytać. No jasne, ale proszę uczciwie przyznać, że zależało państwu też na wielkich miastach. Na przełamaniu tej bariery niewybieralności w wielkich miastach, bo wydaje się, że taka sytuacja... Pamiętajmy, że jeszcze bój w drugiej turze trwa. Nie jest tak dużo tych... Rzeczywiście liczyliśmy, że tych drugich tur będzie więcej. To uczciwie przyznaję. Pamiętajmy tylko, że po tym, jak rządziła Platforma z PSL-em, miała wszystkie sejmiki, bądź miała 15 na 16. To było właściwe sprawdzam. Dzisiaj mamy sprawdzam dla PiSu. Te sprawdzam dla PiSu nie wynika, nie wygląda najlepiej ani w sejmikach, tym bardziej w miastach. To ja muszę jeszcze coś dodać. Wymieniłem 6 województw, gdzie możemy rządzić w sejmikach i mieć własnych marszałków bez żadnego koalicjanta. Koalicja Obywatelska nie ma ani jednego miejsca, gdzie może wziąć władzę bez żadnego koalicjanta. Może koalicja się lepiej porozumiewa i bardziej jest partnersko nastawiona do elektoratu. Wy wchłaniacie i połykacie przystawki, które nazywacie jakoś tam potem. Pani poseł, z Prawa i Sprawiedliwości, dlatego nie pytam o to na razie pana ministra, bo to są takie wieści nieoficjalne, dobiegają takie informacje, że Prawo i Sprawiedliwość będzie się starało o koalicję z PSL-em, który nie chce tej koalicji, przynajmniej tak oficjalnie mówi, ale także z samorządowcami z Koalicji Obywatelskiej. Czy wyobraża pani sobie, że będą tacy, którzy się skuszą na przejście do obozu Prawa i Sprawiedliwości? Wyobraźnia w polityce jest dobrą rzeczą i wiele rzeczy można sobie wyobrażać, ale nie można w czyjeś buty wchodzić. Ale myślę, że PiS tak komunikując i tymi wieściami to dowodzi z tych kręgów, że jest w stanie zrobić wszystko i będzie się starało kupić każdego. To są srebrniki. A jakie macie srebrniki, żeby tych wyborów przekupić? Myśmy tych wyborów i tej kampanii nie ideologizowali. Myśmy szli z ofertą rozwiązywania konkretnych spraw, konkretnych miejscach, konkretnych wsiach, konkretnych miastach, powiatach i regionach z konkretnym programem. To druga strona ideologizowała, że właściwie jest zainteresowana, nie wiem, zatrzymaniem PiSu, odsunięciem PiSu. Cały czas właściwie bez przerwy tylko o tym mówili, politycowali te wybory. I w związku z tym, ja o tym mówię dlatego, że jesteśmy zainteresowani i otwarci na rozmowę z każdym, kto jakiś potencjał polityczny w tych wyborach zdobył. Nawet z PSL-em, którego chcieli państwo odsunąć. Kto chce te konkretne problemy ludzi żyjących w lokalnych społecznościach rozwiązywać. Czyli nie zraża was to, co mówią liderzy Prawa i Sprawiedliwości, że w żadnym sejmiku, i to jest taka decyzja dotycząca w sejmiku wszystkich, nie będzie koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, bo dzisiaj na spotkaniu liderów Liderzy liderami, ale są też ludzie odpowiedzialni, którzy wzięli potencję polityczną władzy na poziomie lokalnym czy regionalnym. Jeśli chcą dobry program realizować dla tych społeczności lokalnych, to jesteśmy otwarci na rozmowy z każdym. Ja chcę powiedzieć o konkretach i o tej potencji. Otóż ta potencja zasadza się między innymi na deklaracji 103 miliardów złotych na walkę ze smogiem. Dzisiaj mieliśmy posiedzenie Komisji Środowiska, gdzie opiniowaliśmy budżet państwa w dziale środowisko i plan finansowy Narodowego Funduszu. I mamy dowody na to, że to jest oszustwo. Nie ma ani złotówki w budżecie państwa, a powinien być na 2019 10 miliardów, gdyby pójść za tym konkretem premiera. Czyli te ewentualne srebrniki mogą być oszustwem? Tak. a drugie w Narodowym Funduszu jest minus 100 milionów na ten cel, bo w międzyczasie zostało obiecane 1,4 miliarda na drogi, których też w tym projekcie nie ma. Jeżeli pani poseł ten akurat problem porusza, to zwrócę uwagę na to, że nawet w moim ministerstwie, skromnym Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, my realizujemy program termomodernizacji za 0,5 miliarda złotych. Termomodernizacji z programu unijnego. Szkół artystycznych, które są często zabytkami w starych budynkach. Środowisko zaprogramowanemu przez rząd Platformy i PSL-u. Zapewniam, bo na tym budujemy swoją pozycję polityczną w ostatnich 3 latach, że my jesteśmy w tym, co zapowiadamy, wiarygodni i w tej sprawie też to udowodnimy. Ale czy koalicja obywatelska na poziomie centrum? Pani poseł, czy koalicja... Ale trzeba podjąć decyzję u nas, na co się jej wydaje. Proszę Państwa, czy koalicja obywatelska na poziomie centralnym, czy liderzy koalicji podejmą taką decyzję, że żadnych koalicji na żadnym szczeblu samorządu z Prawem i Sprawiedliwością, tak jak mówi... Znaczy PSL nie mówi o żadnym szczeblu, mówi na razie o sejmikach. Trudno wyobrazić sobie koalicję z antysamorządową formacją, która na sztandarach ma wypisaną tak naprawdę centralizację i oszukiwanie Polaków. Ja sobie nie wyobrażam, biorąc chociażby pod uwagę właśnie próby kampanii i dezawuowania zdolności samorządów wojewódzkich do dysponowania środkami europejskimi, naszpikowane takimi prostackimi kłamstwami wręcz. Ale w tej chwili na niższych poziomach była koalicja PO-PiS-u w samorządach. To nie było częste zjawisko, ale to nie jest tak, a przecież PiS już rządzi od 3 lat i państwo mogą się zorientować. Jeśli nie było to zideologizowane, to pewnie w konkretnych sprawach było możliwe. Ja pamiętam, że sama swego czasu, ileś lat temu startowałam do sejmiku z listy PO-PiS-u. Ja rzeczywiście też... Takie nadzieje mieliśmy na konkretną współpracę. Ja rzeczywiście wyobrażam sobie współpracę właśnie z tymi, którzy na poziomie lokalnym chcą rozwiązywać konkretne problemy Polaków. Natomiast centralą Koalicji Obywatelskiej trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek rozmowę, bo to są politycy, którzy zapowiadają zlikwidowanie demokracji w Polsce, delegalizację legalnie działającej partii, wsadzanie do więzień polityków. Czyli te rozmowy z Koalicją Obywatelską na poziomie sejmików się odbędą, ale poza centralną. I likwidację unitarności państwa, czyli łamanie konstytucji poprzez likwidację urzędu wojewódzkiego. Gabriela Lenartowicz, Platforma Obywatelska, Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata. Zyskaj do 11 100 zł. Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Polska Orkiestra Radiowa. Pantów i mi brzechwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedzielę, 28 października i 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No, nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite ekran 6,3 cala zapłacisz teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa.